Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę. Otwieramy dla Państwa siedzibę programu trzeciego. Przy Myśliwieckiej w Warszawie. Od 10 do 18. Spotkania z naszymi dziennikarzami, galeria trójkowych eksponatów, pokazy miksowania płyt analogowych, sklepik Walędzik, trójkowe pamiątki. I jeszcze survival. Do zobaczenia w sobotę. Od 10. Magda Jeton z zespołem Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja. Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. 23 na zegarach, program trzeci Polskiego Radia, czwartek 15 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dramat dzieciobójstwa, tym razem w zachodniopomorskim. Prokuratura zarzuciła kobiecie zabójstwo czworga dzieci. Narkotykowa afera z udziałem Krzysztofa Piesiewicza wraca na wokandę. Jeden z zarzutów, nakłanianie do zażywania narkotyków. Ludzie żyją coraz dłużej, potwierdza to najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia. Badania biegłego potwierdziły przerażające przypuszczenia, że szczątki znalezione wczoraj w Strzeszowie to są szczątki trojga dzieci. Ich matka Beata K. usłyszała zarzuty poczwórnego zabójstwa, bo o jednym zabitym dziecku śledczy wiedzieli już wcześniej. Prokurator rejonowy w Gryfinie przedstawił Beacie K. trzy nowe zarzuty zabójstwa dzieci, które miały miejsce w okresie od 2007 do 2009 roku. Również zarzut, który został przedstawiony Beacie K. w lutym, dzieciobójstwa, został zmieniony na zarzut zabójstwa. Małgorzata Wojciechowicz z prokuratury w Szczecinie wyjaśnia, że w lutym w okolicach domu Beaty K. odnaleziono zwłoki pierwszego noworodka. Po ustaleniu, że kobieta mogła urodzić więcej dzieci, a potem je zabić, zaczęto poszukiwania i wczoraj odnaleziono szczątki trojga dzieci. Jutro prokuratura prawdopodobnie zwróci się do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 41-letniej kobiety. Beata K. odpowiadała na pytanie prokuratorów o okoliczności porodów i zabójstw, ale te zeznania nie są ujawniane. Kobieta mieszkała w Strzeszowie z mężem i trzema nastoletnimi córkami. W Turcji rozpoczęły się pogrzeby górników, ofiar katastrofy w prywatnej kopalni w Somie. Dwa dni temu, kilkaset metrów pod ziemią, wybuchł transformator. Pożar i zawał uwięził pod ziemią prawie 800 pracowników. Część z nich udało się uratować, ale liczba zabitych sięgnęła już 282 osób. Pod ziemią nadal jest około 150 górników. To największa katastrofa przemysłowa w historii Turcji. Materiał Wojciecha Cegielskiego. Choć od eksplozji minęły już dwie doby, a szanse na wyciągnięcie kolejnych żywych górników są coraz mniejsze, ekipy ratownicze wciąż próbują dostać się do uwięzionych. W akcji przeszkadza jednak podziemny pożar oraz tlenek węgla. Na powierzchni ziemi cały czas czekają rodziny przysypanych. Tymczasem tureccy związkowcy organizują dzisiaj jednodniowy strajk. Chcą w ten sposób zaprotestować przeciwko niedostatecznym zabezpieczeniom kopalń. Ostatnio w Turcji wiele fabryk, w tym kopalń, zostało sprywatyzowanych. To obniżyło koszty produkcji. Koszt wyprodukowania tony węgla spadł ze 140 do 24 dolarów. W praktyce oznacza to, że mając podwykonawców, państwo nie sprawdza, czy spełniane są warunki bezpieczeństwa. Wyjaśnia analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Pinar Elman. W 13 tureckich miastach doszło też do antyrządowych demonstracji. W Izmirze na ulicę wyszło 20 tysięcy osób, a policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego. W stolicy Ankarze na ulicę wyszły 3 tysiące osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że katastrofy na podobną skalę w światowym przemyśle wydobywczym nie notowano od grudnia 75 roku, gdy wybuch i wtargnięcie wody zabiły 372 osoby w kopalni na północnym wschodzie Indii. Krzysztof Piesiewicz będzie ponownie sądzony w narkotykowej aferze. Chodzi o zarzuty związane z posiadaniem zakazanych substancji i nakłanianiem innych do ich zażywania. Od wyroku odwołała się prokuratura i sąd okręgowy częściowo apelację uwzględnił. Szczegóły w relacji Ksenii Maćczak. Cała sprawa ma związek z filmem, który w 2009 roku ujawnił Super Express. Widać na nim, jak senator ubrany w sukienkę w jego mieszkaniu w towarzystwie kobiet wciąga biały proszek. Nagrała go Joanna D., jedna z kobiet, która później go szantażowała. To ten film miał być dowodem, że senator posiadał i zażywał narkotyki. I choć on sam zaprzeczał, prokuratura i tak postawiła mu zarzuty. Sąd pierwszej instancji od wszystkich go uniewinnił, ale apelację złożyła prokuratura. Sąd okręgowy częściowo ją uwzględnił, poinformował obrońca Piesiewicza, mecenas Krzysztof Stępiński. Pan Piesiewicz miał 7 zarzutów. Z 4 jest prawomocnie uniewinniony. W stosunku do 3 sąd zdecydował się przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd zwrócił do ponownego rozpoznania zarzuty związane z posiadaniem i nakłanianiem 2 kobiet do zażywania narkotyków. Utrzymał zaś uniewinnienie dotyczące posiadania i nakłaniania przez niego do zażywania narkotyków głównej szantażystki Joanny D. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze informację o długości życia podane właśnie przez Światową Organizację Zdrowia. Oczekiwana długość życia na świecie wzrosła dla kobiet do 73 lat, a dla mężczyzn do 68 lat, co oznacza, że od 1990 roku zwiększyła się o 6 lat. Japonia to jest kraj, gdzie kobiety i mężczyźni żyją najdłużej, odpowiednio 87 i 80 lat. Dalej są Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja, Singapur, Włochy, Australia, Izrael i Nowa Zelandia. Kraj, w którym przeciętna długość życia w ostatnich latach wzrosła najbardziej, to Liberia z 42 do 62 lat, potem Etiopia, Malediwy czy Kambodża. Ale ogromna różnica przeciętnej długości życia między bogatymi i biednymi krajami wciąż się utrzymuje i wynosi nawet 16 lat. O północy zapraszamy na kolejne informacje w serwisie Trójki. Teraz wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. To był szalony etap w Giro d'Italia. Kilkanaście kilometrów przed metą doszło do 2 dużych kraks. Były połamane palce, nadgarstki i uda. Uciekła mała grupa, w której znalazł się lider, Australijczyk Matthews. On też wygrał etap, umacniając się na pozycji lidera. A nasi? Pierwsze doniesienia były takie, że Rafał Majka stracił do Matthewsa ponad 15 minut. Tymczasem okazało się, że Polak nie ucierpiał w wypadku, błyskawicznie się pozbierał, pożyczył rower od kolegi i dojechał niewiele za zwycięzcą. Na tyle szybko, że w klasyfikacji generalnej przesunął się z 5 na 4 pozycję. Przemysław Niemiec jest 31. Także we Włoszech, ale w Rzymie Agnieszka Radwańska awansowała do ćwierćfinału. Nie był to może spacerek, ale wielka bitwa też nie. Pokonała Włoszkę Franceskę Schiavoni do 4-1. O półfinał zagra z Serbką Jeleną Jankowicz. Nasi siatkarze szykują się do walki o awans do Mistrzostw Europy. Trafili w grupie na Łotwę, Słowenię i Macedonię. Początek turnieju we Wrocławiu jutro, a selekcjoner Stefan Antiga podchodzi do niego bardzo spokojnie. Nie boi się, wiesz, no najważniejsze, że pracowaliśmy dobrze i myślę, że jest pozytywny. Wszystko było z porządku. Nie mam powodu być stresowany. To my też w takim razie jesteśmy spokojni. Na początek Polacy zagrają z Łotwą. Siatkarki Pałacu Bydgoszcz awans mają już za to w kieszeni. W turnieju barażowym pokonały 3-2 deweloper z Rzeszów i zapewniły sobie pierwsze miejsce i w przyszłym sezonie wystąpią w Orlen Lidze. Koszykarze koncentrują się za to na walce w półfinałach Tauron Basket Ligi. W pierwszym meczu półfinałowym Stelmet Zielona Góra wygrał z Treflem Sopot 79-75 i objął prowadzenie 1-0. Drugą parę tworzą Rosa Radom i PGE Turów z Zgorzelec. Pierwszy mecz zagrają jutro. Wcześniej być albo nie być w playoffach NBA zagra Marcin Gortat. To dziś o 2 w nocy polskiego czasu. Washington Wizards z Polakiem przegrywają na razie z Indianą Pacers 2-3. Dziś zmierzą się w Waszyngtonie. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie kolejny mecz przegrali Amerykanie. Tym razem 5-6 złotyszami. Poza tym Finowie pokonali gospodarzy, Białorusinów 2-0, a Szwedzi wygrali 2-1 z Francuzami. Na koniec piłka nożna i dobra wiadomość. Arkadiusz Milik już oficjalnie został piłkarzem Ajaxu Amsterdam. Został na rok wypożyczony z Bayer Leverkusen. Będziemy też mieli kolejnego Polaka w Premier League. Marcin Wasilewski przedłużył kontrakt z Leicester City, które już wcześniej zapewniło sobie awans do angielskiej ekstraklasy. Swoich fanów żegna za to Carles Puyol. Spędził w Barcelonie 15 tłustych lat, zdobywając 21 trofeów. Ostatnio przegrał jednak z kontuzją. Nie zamierza odchodzić zupełnie i chciałby w jakiś sposób zaangażować się w pracę dla Dumy Katalonii. W jaki? Dowiemy się pewnie niedługo. Na dziś to wszystko. Jutro sport od 7 rano. W nocy mocne opady deszczu na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, na Górnym Śląsku, na południu Opolszczyzny i w rejonach górskich. Do tego w wielu miejscach silny wiatr. W ciągu dnia przewaga chmur i opady deszczu. Najmocniejsze znowu od Podlasia poprzez centrum po Śląsk, na południowym wschodzie po południu burze. W większości regionów na termometrach od 12 do 17 stopni. Cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich do 19 i nadal silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Kirek Wrona. Muzyka duszy. Iwanka Kunewa i Hirek Wrona witają bardzo serdecznie. Wczoraj jeszcze był w tym studiu. Dzisiaj miał zagrać koncert. 10 metrów stąd jest studio imienia Agnieszki Osieckiej i tam miał wystąpić Masao Wyro. Through time to your body next to mine. warm and satisfied. Wish that I could catch a night train to the past, climb aboard and hear you ask, darling, come inside. Steve Nash, aktualnie panujący mistrz świata w skacingu, przysłał maila. Absolutnie zmroziła mnie dziś informacja o Maceo. Nie wiem, co powiedzieć. Jeszcze tydzień temu był u mnie na zajęciach z produkcji muzycznej i nic nie wskazywało na to, o czym się dziś dowiedziałem. Świetny człowiek, ogromna tragedia. I załączył takie oto nagranie. Nasz i Summertime. Nasz kolega redakcyjny Bartek Haciński napisał na swoim blogu bardzo długi tekst o Maceo Wyro i skończył to w ten sposób. Nie wiem, w jakich okolicznościach zmarł. Dlaczego tak młodo i może i być może w wieku 70 lat w swoim kapelusiku, bojówkach i bluzie z kapturem stroju brytyjskiego wyznawcy acid jazzu lub drum and bassu nie wyglądałby już modnie. Ale na pewno wciąż mógłby wtedy pogadać o muzyce z 15-latkami. Kogoś takiego nie sposób pożegnać w odpowiedni sposób i z biegiem czasu. Kogoś takiego będzie brakowało coraz bardziej. Tym razem żałoba nad parkietem. Baby, I need you. Dlaczego ci, których kochamy, których lubimy, tak szybko odchodzą? Ale życie toczy się dalej i w momencie, kiedy docierały do mnie informacje o tym, że Maseo już nie ma z nami, przyszedł również inny mail. Wysłał go Wojtek Olszak, a w nim było takie oto nagranie. Thank you. Wyczuj puls, który ten trans napędza. Przy czym potwierdzam, nie ma żadnych szans, by zelżał. Ej, chaos wybrał ten czas i to miejsce. I jest metoda w tym szaleństwie. Świat stoi na głowie, to typowe, kiedy woda się zamienia w ogień i staje wobec tych spraw, których nie doświadcza na co dzień. Bo jest szaleństwo w tej metodzie. Zmierz, ile daje, zmierzch nam siły. Nie szukaj gwiazd, nie ma ich tam, gdzie były. Zobacz, że to niebo się pali na pysk leci. To w tym szaleństwie metoda nas przeciw. Chaos rośnie, więcej go coraz. Tego by nawet nie wymyślił wolant. Ten puls miał z tym, co nie osiągane styczność w tym szaleństwie jest iskra, chwyć ją. Państwo pytają, kto to jest, to już odpowiadam. Marek Kazana, jeden z najwybitniejszych muzyków jazzowych ze Szczecina. Obok niego José Manuel Albán Juárez, czyli niezwykły perkusista, który grywał z bardzo wieloma składami, między innymi z Łoną i w zespole Manam, z Tomkiem Stańko, ze Zbyszkiem Namysłowskim. DJ Twister, a głos należał do Łony. To ich nowy projekt wspólny, który niebawem się ukaże. Kazana, Twister, Juárez i Łona. Tak jest zatytułowane, tak nazywa się ten zespół. Niebawem będzie cała płyta. Miałem przyjemność posłuchać i rzeczywiście znakomite to nagrania. Tak jak powiedziałem, życie toczy się nadal i będzie się toczyło bez względu na to, czy będziemy, czy nie. Dlatego też w studiu Maciej Głuszkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Przyjechał do nas z Gdyni. Człowiek, który, o którym mógłbym dosyć długo opowiadać, dlatego że znamy się chyba z 25 lat. Poznaliśmy się na takich festiwalach Nowa Scena, które były organizowane w Gdyni. I wówczas przychodził taki młody, nawiedzony, zdolny muzyk, który jakieś niezwykłe dźwięki dostarczał. Założył zespół, który bardzo nam się wszystkim spodobał. To był rok chyba 88, kiedy z No Limit zagrało na Nowej Scenie, tak? Aż się boję tak daleko wspominać, wiesz, do tych czasów, bo to był 88 rok, brzmi prawie jak wiesz, jakiś era kamienia upanego. Nie wiem, czy pamiętasz, z kim prowadziłem wówczas ten festiwal. Nie wiem, czy to był Arek Pragłowski, czy... Nie, z Grześkiem Miecugowym. Grzesiek Miecugowy. Tak, z Grzegorzem Miecugowym razem prowadziliśmy ten festiwal. I później pojawiła się płyta. Pierwsza płyta No Limits, na której było takie oto nagranie. The producer, who's the producer? We'll be right back. Hello, Peterson speaking. Kiedyś fragmenty tego nagrania bardzo często pojawiały się na antenie Trójki. Pamiętasz, jakiej audycji był to sygnał? Tak, no mimo upływających lat pamiętam, że to było Radio Brum. Radio Brum, dokładnie. To była pierwsza płyta No Limits. Powiedz, jak w ogóle powstał ten cały projekt? Dlaczego akurat taka muzyka, a nie inna? Bo to jest takie banalne pytanie, które nagle zastanawiasz się, co leżało u podstaw takiego myślenia o muzyce. Prynz na pewno. No tak, myślę, że jak gdyby było tak, że po pierwsze potrafiliśmy grać, czyli byliśmy w większości ludźmi, którzy uczyli się, nie wiem, w średnich muzycznych, w Akademii Muzycznej w Gdańsku i na przekór temu, co wówczas istniało w sensie mediów polskich, czyli zespołów, które grały rocka, okolice rocka i tak dalej, my byliśmy w miarę świadomi, jeżeli chodzi o granie muzyki. Czyli poruszaliśmy się swobodnie w sensie stylistyki, czy że na przykład był jazz, czy na przykład to był funk, czy soul, czy okolice. Bardzo lubiliśmy w ogóle muzykę. I problem polegał tylko i wyłącznie na tym, że na Ulemys to było, jak zgodnie z nazwą, 15 osób. Czyli ekonomicznie była to wielka porażka. Muzycznie sądzę, że był to jakiś tam sukces, ponieważ wielu muzyków, którzy w tej chwili grają, sięgają z wielką sympatią do tego pierwszego No Limits, które było tak liczne i tak trochę inne, mało, powiedziałbym, przeliczalne, mało mądre. To w dalszym ciągu brzmi bardzo fajnie, chociaż czas nieubłaganie minął i 23 lata temu pierwsza płyta wyszła, No Move Soundtrack, w 91 roku. W 93 pojawił się wasz kolejny album. Closing doors, their hair Co się zmieniło na drugiej płycie w stosunku do pierwszej? No, powiem szczerze, że było tylu wspaniałych muzyków, którzy razem z nami grali, że zdefiniowanie różnicy między pierwszą a drugą płytą jest bardzo trudne. Natomiast wydaje mi się, że no byliśmy o te 2-3 lata starsi i nie wiem, czy byliśmy o te 2-3 lata mądrzejsi, bo jakby mądrość nie zawsze idzie w parze z wiekiem. Jak podejrzewam, że patrząc na mnie, sam dobrze o tym wiesz. No właśnie. Później była dosyć długa przerwa i pojawiła się płyta zatytułowana Angela. Just like you always tried to be. Na tej płycie nie śpiewała już Ania Męczyńska, która była waszą wokalistką na pierwszych dwóch albumach i na ostatnim. Śpiewała. Chciałbym na przykład, że jeszcze, znaczy już nie śpiewała i jeszcze nie śpiewała. Jeszcze nie śpiewała, a okej. Okay. Ta płyta ukazała się po 4-letniej przerwie i później nagle pojawił się zupełnie inny projekt Łyczacza. Dlaczego? Co się stało z No Limits? Znaczy myślę, że tęsknota za Ameryką Południową jest tak wielka, wiesz, ty jako fan piłki nożnej też wiesz o tym na przykład, że piłka nożna z Ameryki Południowej ma swoją pewną jakość. Tak. Wydaje mi się tak samo muzyka. No ja w ogóle, o czym niewiele osób wie, jestem wielkim fanem muzyki brazylijskiej zwłaszcza. Tak, myślę, że i Antonio Carlos Jobim i Astro Gilberto, João Gilberto mają jak gdyby coś takiego niepowtarzalnego. Nie trzeba pójść na plażę, żeby poczuć ten smak. Ale powiem ci, że też uwielbiam nie tylko muzykę brazylijską, ale też uwielbiam to już zupełnie inne historie. Nie będziemy tu się w nie wdawać i stolice Argentyny i stolice Urugwaju, gdzie się gra po prostu cudowne tango. Wróćmy jednak do twoich projektów. Maćku, ile ty zespołów założyłeś w swoim życiu? Znaczy, mam się pomylić, co do ilu jest skala błędu. Możesz pomylić się o 10. Nie, no wydaje mi się, że takie najbardziej moje kochane projekty to jest No Limits, Łyczacza i były swego czasu Leszcze, tak? Czyli jak gdyby projekt taki bardzo dancingowy, który był zrobiony po to, żeby odreagować na mojej byłej żonie to, że nie byłem wspaniałym mężem. Aha. No dobrze. To wspomniałeś Łyczacze, w takim razie utwór, który wybrałeś, a który ja również bardzo lubię. Bardzo piękne nagranie, mam nadzieję, że Państwu się podobało. To jest utwór, który został wydany na płycie Łyczaczy w 2009 roku. I jeszcze na jakiejś składance tajemniczej, o której mi opowiadałeś. Tak, w przerwie jak leciał numer, mówiłem o tym, że jest taki DJ, który to bardzo czynnie uprawia, że tak powiem, sporty muzyczne, czyli DJ Lounge King, znany w Kanadzie, w Meksyku, w Stanach i w Ameryce Południowej, i zaprosił nas do tego, żeby ten numer pojawił się na składance nazwanej Lounge King Presents, na której jest m.in. TV Corporation, Bebel Gilberto, Montefiore Cocktail i paru fajnych artystów. Właśnie nam się udało szczęśliwie zaistnieć też w tej składance, w tej koncepcji. I staramy się bardzo, żeby muzyka, która jest z Polski, brzmiała na całym świecie. To bardzo szlachetne. Przygotowałeś dzisiaj również kilka utworów nieznanych zupełnie wykonawców i już nie dążymy ich wyemitować, ale obiecuję i tobie, i państwu, że one się będą pojawiały w kolejnych moich audycjach. Maciej Głyszkiewicz, który jest dzisiaj naszym gościem, jest nie tylko niestrudzonym muzykiem, kompozytorem, producentem, ale również odkrywcą wielu fantastycznych wykonawców. Podsyła mi non-stop na Facebooku fantastyczne utwory, które gdzieś tam się pojawiają, i ja nie jestem w stanie uwierzyć w to, że ludzie tak potrafią w Polsce grać i śpiewać. I to jest cudowne w tobie, że ty cały czas jeszcze czerpiesz radość ze słuchania muzyki i z grania tej muzyki. Chciałbym jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, żebyś powiedział, co się stało takiego, że nagle Łyczacza jest, ale obok pojawia się ponownie No Limits. Znaczy, myślę, że to jest tak, po prostu, wiesz, jak na przykład z miłością, czyli na przykład jest ta miłość, która zawsze trwa, i nagle się pojawia ta, która była przed laty. Ona na przykład może nie jest tak bardzo dominująca, ale gdzieś tam funkcjonuje w twojej podświadomości i to, co było pierwsze, zawsze jest ważne. I tak jest z No Limits. I znowu zaśpiewała Ania Męczyńska. Dokładnie, jedyna i wyjątkowa. Jedyna i wyjątkowa, tak. Obydwa ją znamy doskonale i wiemy, że jest jedyna, niepowtarzalna i wyjątkowa. Wyjątkowa też to audycja dzisiaj, bo jednak cały czas gdzieś unosi się nad nami duch już w tej chwili Maseo Wyro. I chciałem na koniec przytoczyć Państwu mail, który dostaliśmy od pana Jakuba. Pewnie teraz Maseo gra już w największym klubie i rozgrzewa parkiet. Jutro idę tańczyć. Będę tańczyć dla Maseo. To takie wzruszające właściwie i jakżeż fajne słowa, które pokazują, jakim człowiekiem był Maseo, bo pewnie nie chciałby, żebyśmy tutaj smucili się, tylko żebyśmy się bawili muzyką i żebyśmy się nią cieszyli. Jeszcze jedna informacja. Pamiętam o tym, że dzisiaj urodziny Adama Ostrowskiego, znanego bardziej jako Ostry, ale obiecuję, że za tydzień pojawi się w mojej audycji. Maćku, dziękuję ci bardzo za przybycie aż z Gdyni do naszego studia trójkowego. Bardzo. Życzę państwu dobrej nocy. Iwanka Kunewa, Hirek Wrona. Dobranoc. pierścionki już mam. Szczerość jakoś twoją wątpię. Grą pozorów lepiej pobaw się sam. Liczysz wciąż na cud, może coś byś zrobić mógł, żeby lepiej było nam. Do mych uczuć nie masz kodu, pozostaniesz w dziwnym świecie bez bram. Łatwiej winić mnie za błędy, które popełniłeś sam. Wolisz lustro prawdę stłuc, by spokojnie zasnąć móc, niż odsłonić słabość swą. Łatwiej winić mnie za błędy, które popełniłeś sam.